Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 15 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła szósta. Zapraszam na serwis Trójki, Radosław Mróz. Kampania Stop. Przed wyborami samorządowymi wyborcza cisza. Graliśmy na bardzo trudnym boisku i powoli rzeczywiście ten awans wymarzony staje się coraz bardziej realny. Nie ma co wypadać chór optymizm, bo tych mężczyzn jeszcze kilka mamy. A to już głosy biało-czerwonych, którzy rozgromili Gruzinów w meczu eliminacyjnym do Euro 2016. Wygrali 4-0. Szyk i moda na słodko. Coś niesamowitego, czyste szaleństwo. Paść na pomysł, żeby zrobić ubrania z czekolady. Czekoladowe kreacje można podziwiać w Warszawie. Trwa już od 6 godzin, a za jej złamanie grozi surowa kara, nawet 1 000 000 zł. Od północy obowiązuje cisza wyborcza przed jutrzejszymi wyborami samorządowymi. Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że nie wolno publikować sondaży. Jest także zakaz prowadzenia agitacji. Agitacja wyborcza to publiczne nakłanianie albo zachęcanie do głosowania w określony sposób, bądź też do głosowania na kandydata określonego komitetu wyborczego. Andrzej Kisielewicz z PKW przypomina, że cisza wyborcza dotyczy także internetu. Internet jest jednym z mediów i w związku z tym działanie w internecie agitacyjne może być tak samo traktowane jak naruszanie ciszy wyborczej. Wyborcza cisza potrwa do końca głosowania, czyli do jutra, do godziny 21. Jesteśmy liderami w grupie D. Za nami kolejny świetny mecz i rosną nadzieje kibiców na awans w eliminacjach do Euro 2016. Biało-czerwoni pokonali w Tbilisi Gruzinów 4-0. Graliśmy na bardzo trudnym boisku i z trudnym przeciwnikiem. Widzieliśmy, że będzie to trudny mecz, ale nam się udało. Mam nadzieję, że będziemy cały czas szli do przodu. Powoli rzeczywiście ten awans wymarzony staje się coraz bardziej realny. Nie ma co popadać w chór optymizm, bo tych mecz jeszcze kilka mamy i jeszcze wiele musimy strzelić bramek, żeby myśleć o awansie. Mówili Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny i autor trzeciego gola Sebastian Mila. Bramki dla biało-czerwonych zdobyli wczoraj także Kamil Glik, Grzegorz Krychowiak i Arkadiusz Milik. Polska z 10 punktami jest liderem grupy D. Irlandia, Niemcy i Szkocja mają po 7 punktów. Śmierć Polaka w Czechach jest jednym z 3 górników, którzy stracili życie w katastrofie górniczej. Do wypadku doszło na skutek tąpnięcia górotworów w kopalni Karwina. Polski górnik był mieszkańcem Radomska, miał 34 lata. Pozostałe 2 ofiary to Czesi. W katastrofie rannych zostało jeszcze 9 górników. Doszło do niej w wyniku tąpnięcia górotworu na głębokości 900 metrów podczas robót przy budowie nowej sztolni. Górnicy znajdowali się około 400 metrów wyżej od zawalenia. Akcję ratowniczą podjęto natychmiast. Tąpnięcie było tak silne, że odczuli je mieszkańcy niektórych dzielnic Ostrawy. Trwało około 5 sekund. Jak podał czeski Instytut Geofizyki, miało ono siłę 3,5 stopnia w skali Richtera. Z Pragi dla Polskiego Radia, Paweł Szukawa. Polscy rolnicy stracą unijne pieniądze. Chodzi o ponad 77 milionów euro. Komisja Europejska ma zastrzeżenia do 1/4 funduszy wypłaconych grupom producenckim w ubiegłym roku. O szczegółach z Brukseli Magdalena Skajewska. Polska w ubiegłym roku była największym beneficjentem unijnych funduszy dla grup producentów. Przydzielono jej z unijnej kasy ponad 300 milionów euro, co stanowiło prawie 90% wydatków. Unijni kontrolerzy mają jednak zastrzeżenia do sposobu przydzielania środków grupom, które powstawały bez odpowiedniej weryfikacji. Polska została poproszona o przedstawienie planu naprawy błędów, kontroli grup producenckich oraz odzyskania niesłusznie przyznanych funduszy. W związku z brakiem odpowiedniej analizy problemów i działań, Bruksela już we wrześniu przedstawiła propozycję zawieszenia 20% przyszłych wydatków. Negocjacje w tej sprawie są kontynuowane. Magdalena Skajewska, Polskie Radio. Bruksela. I na koniec w serwisie Trójki będzie bardzo modnie i bardzo, ale to bardzo słodko. W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie można podziwiać wieczorowe stroje, a każda z 9 kreacji została wykonana z czekolady. To jedna z największych atrakcji Festiwalu Czekolady i Słodyczy. Agnieszka Maciej jak projektantka. Każdy element montowany i dopasowywany jest ręcznie. Bardzo misterna praca. Jakie wrażenie? Sam fakt, że są zrobione z czekolady i wyglądają tak niesamowicie, jest czymś, co robi naprawdę ogromne wrażenie. Ogromne i apetyczne. A jak pachnie? No, zapachu nie da się usłyszeć, ale jak się podejdzie, to ten zapach czekolady jest niezwykły. To są projekty, które przez ostatnie parę lat były jednymi z takich największych hitów w mojej twórczości. Każdym z tych projektów, wykonanych oczywiście w wersji ubraniowej, któraś z gwiazd miała na sobie. Ta czarna, taka właśnie ażurowa zbroja, jak ja to nazywam, haftowana. Top, który miała na sobie Edyta Górniak, biały płatkowany żakiet i Monika Brodka. Są to konkretne, żywe projekty, które tak naprawdę mają gdzieś tam drugie życie w czekoladowej wersji. Coś niesamowitego. Czyste szaleństwo. Paść na pomysł, żeby zrobić ubrania z czekolady. Takie ubrania z czekolady to ciężka sprawa, jednak kreacja waży od 20 nawet do 40 kg. A o słodkie kreacje pytała Monika Gosławska. To był serwis Trójki. Czego to ludzie nie wymyślą? A to się zgina w łokciach, czy ty tak sztywno chodzisz troszkę? Nie. Ale kolega nie słuchał. Na początku były normalne ubrania, później zrobiono czekoladową wersję. No rozumiem. I w tym się po prostu stoi. I bardzo słodko wygląda. Się ładnie stoi. Poranek będzie mglisty, a w ciągu dnia pochmurno z większymi przejaśnieniami na południu kraju. Na północnym zachodzie miejscami mrzawka. Temperatura maksymalna dziś. Od 5 stopni się zaczyna. To w Augustowie 6 w Białymstoku, 7 w Olsztynie, 8 w Gdańsku, Warszawie i Lublinie, 9 w Szczecinie, Koszalinie i Bydgoszczy, 10 w Poznaniu, Łodzi i Zakopanem, 11 stopni w Krakowie i Rzeszowie, 12 w Katowicach, 13 we Wrocławiu. Tak ciągle o tym myślę. Wyobrażam sobie taką scenę. Mamo, mogę coś słodkiego? Tak, berecik sobie zjedz. No jak to? Trójka. Program trzeci. I wonder. The Offspring. Tak, żeby jakoś tak sobota nam się zaczęła żwawo. 10,5 minuty po 6. Kłaniamy się Państwu, zaczynamy poranną audycję, zapraszamy do trójki. No i wracamy do tego, że zaczyna się po 6. I tu też zdecydowanie żwawo. To była pani Wandzia, czyli Wanda Jackson. Bardzo ładnie o poranku, prawda? 2273. Helenka już przy telefonie czeka. Wczoraj podsłuchiwałem listę i niedźwiedź z Helenką przyznali się, jak wyglądają w kalendarzu. Ładnie wyglądają. Bardzo ładnie. No oczywiście, pięknie. Że tak. To w grudniu. A ja chciałam powiedzieć, że tam jest coś mojego. Naprawdę? Na tym zdjęciu. Na tym zdjęciu? Mm-hmm. A co tam jest? Może taka zagadka, takie niedomówienie. A państwo zobaczą to w grudniu. Kalendarz, przypominamy, jest już dostępny i na stronie internetowej sklepu Polskiego Radia, a także w sklepiku Walędziku. I ten sklepik Walędzik dziś będzie otwarty, gdyby się państwo wybierali gdzieś na spacer w okolice Łazienek, to oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy. A do Helenki można sobie zadzwonić i zapytać. Jak u państwa pogoda? Jak u nas pogoda? U nas pogoda, bym powiedział, taka w letkim niedomówieniu też jest. No tak wilgotno, powiem, jest. To jest mrzawka. Jak się jedzie samochodem przez Warszawę, to ta mrzawka pojawia się na szybie i tak sobie jadąc pomyślałem, oj, gdyby był taki delikatny mróz, to byłby ten dzień, w którym byśmy nie wyjeżdżali samochodem chyba. Ale mrozu nie ma, jest po prostu mrzawka, wilgotno. Piękny dzień. Tak, kto co lubi. 17 minut po 6, Agnieszka Stępień. Pierwsze strony gazet dziś wyglądają. Nie tylko pierwsze strony. Pierwsza strona Gazety Wyborczej. Daj głos, pobij rekord, wzywa gazeta i pokazuje, jak wyglądała frekwencja w pierwszej turze wyborów samorządowych w poprzednich latach. W 2002 roku było to 44% z małym ogonkiem, w 2006 prawie 46%, w 2010 47% i jeszcze troszkę, jak będzie w tym roku, przekonamy się jutro. Niedzielne wybory samorządowe są w gruncie rzeczy cywilizacyjnym plebiscytem, którego wynik na dekady zmieni nasze miasta i wsie, pisze Wyborcza. Zwycięzcy podzielą bowiem ostatnią tak dużą pulę dotacji z Unii Europejskiej. Te fundusze są szansą na kolejny modernizacyjny skok na poprawę jakości życia. Będziemy głosować nie tylko na konkretnych ludzi i partie, ale także na wizję rozwoju. To pierwsza strona Gazety Wyborczej, pierwsza strona Gazety Polskiej Codziennie. Tam jest wojna na wschodzie. W tym roku Moskwa ponad 100 razy naruszyła przestrzeń powietrzną innych krajów. Nasz dziennik na pierwszej stronie zajmuje się tym, że Unia Europejska może stać się kolejnym uczestnikiem sporu o obecność krzyża w przestrzeni publicznej. A na ostatnich stronach entuzjazm. No wielki właśnie, entuzjazm. Tych najważniejszych. Tak? Mam wrażenie, że dziś mogą być najważniejsze. Oj ty, jak dla kogo? Gruzja rozstrzelana. To na ostatniej stronie Gazety Wyborczej. Ja nie wiem, czy to jest najszczęśliwszy tytuł. W Super Ekspresie Polacy zmiażdżyli Gruzinów. A w fakcie, o to akurat nie na końcu, ale w środku, nasi odebrali dżigitom chęć do gry, pokaz mocy Polaków. Pokaz mocy Polaków wyglądał tak, że wygraliśmy z Gruzją, jakby jeszcze ktoś nie wiedział, 0-4. Tak jest, pokonaliśmy. I to na ich terenie, trudnym terenie, bo wszyscy zawsze własnymi mówią, że rękami, nie jest my, lekko. Nogami, własnymi nogami. No taki szczęsny, to też troszkę rękami, ale generalnie nogami i chyba główkami też troszkę. Aż tak to nie... Pierwsza bramka była główkowana, zdecydowanie. To ja ci wszystko opowiem. Zresztą w prasie jest. Agnieszka Stępień powróci i to już za pół godziny. A w tej chwili 20 minut po 6:00 pan będzie przenosił bałuty na Majorkę chyba. Gdybym tylko do czarów ja miał dostęp, bym bałuty przeniósł na Majorkę. Nie obchodzą mnie trendy, a la brawo wolę oceanu, błękit jak z Galapagos. Plaża, słońce, skala konkret, dla nas stopnie temperatury w normie. Hamak Walkman, barak z ponczem, nie problem, się nie bują, hałas po 10:00. Relaks i luz niemal zmienia nasz grunt. Nie ma, że melanż bez niemena, tu enigmatik. Oderwa mnie od pracy, więcej atrakcji od Las Vegas kasyn. B-boy klasyk, do góry nogami, podróży do granic możliwości między figurami. Chcę zobaczyć dla ludzi jak magik, sami swoje między nimi chmury, kluby, kluby, granik. Nie ma szampa na kaskad, za to żarpie z nas jakby tu był Madagaskar. Daj mi tu pizz, mega blasta. Nie ma biednych, bogatych, tylko free, dawaj Majka. Cała prawda, strzela nas jak PH5, tylko grill na wakacjach. Raz, dwa, sprawdzam ziołowe bogactwa. Astma, nie daje mi żyć, życie daje mi asfalt. I wish I could take my hood up out of here and move my back to a tropical atmosphere. I build a studio on an island. I like it, no stress. This is like a test. We can make our music on the beach. poza tym, jako meda serce mam astygmatik, oddycham powietrzem na astygmatyzm. Pogoda na szczęście mam jazdy grafik, to droga na miejsce, stan mapy trafik. Życie w korkach, godziny, minuty, nie ma czasu na kontakt. Przeniosłem bałuty na wespy zielonego przylądka, mi pasuje jak oreo do lolka. Wody otchła, nieważar zabiera nas do siebie, Eden, wierzę szczerze, możesz go tu spotkać. Nowy rozkład, nie ma jak bikini, twarz anioła z boską linią, oczy nie mogą się rozstać. Nika, ziemię wrzątek przenika, czy mam pisać na płyta, gorące nie dotykać symbolika. Jak u kamelaski kanon, fantazja miast, gdzie nie umiera tożsamość. I wish I could take my little body and move my back to a tribal collapse. Wszystkich na imprezie mających styl i Lucy G, b-boy kręcących się koło do płyt prosty fakt. To czysty, prawdziwy hip-hop, rzuć na beat. Beatbox, graffiti, mix ekipy, chaos, tabasco, film. Choć i spraw dla bliskich uderzenie w karki liński. Nie pozostawiamy po sobie nic, tylko ulic, ryb, łódzki staw. TR w audycji porannej, 24 minuty po 6. Mówiłem, że Helenka przy telefonie 227 3, to już cały zestaw oficjalny brzmi tak, że i ranek małpa polskieradio.pl i że 71335. Wspomniałem niedźwiedzia, to Państwu jeszcze też życzliwie przypomnę, że dziś Markomania od 9. Nie ma spotkania z politykami, cisza wyborcza, a więc Markomania od 9 zapraszamy serdecznie. A do 9 zapraszamy do Trójki. I cóż będzie? Po meczu powiedzieli, po meczu Gruzja-Polska, Michał Gąsiorowski jest na miejscu, wysłuchał piłkarzy po meczu, co mieli do powiedzenia i wszystko Państwu opowie po 7. Zapraszamy serdecznie. Henryk Sytner będzie opowiadał Państwu troszkę o Norwegii, to już całkiem niedługo po 6.35. Będzie także oczywiście nasz nowy wciąż jeszcze cykl sportowy, sport, nowa generacja. To po 8.00, przede wszystkim skierowany do rodziców i dzieci, i młodzieży. Zachęcamy do aktywności fizycznej. Proszę posłuchać uważnie, będą informacje ważne dla kibica w trampkach. Jak już sobie trochę pobiega, to też po 8.00. A poza tym, od czego zaczniemy? Nigdy nie zaczynamy od głowy. Nigdy, bo? Nigdy, bo pies się denerwuje. Zaczynamy od tyłu i wtedy pies powoli, powoli przyzwyczaja się do tej czynności. Także od głowy, nie? Zaczynamy od końca psa. A dlaczego? Pewnie już Państwo to zauważyli, psie soleniki się pojawiają, ale to nie jest nowość. Nowością są psie spa i hotele spa dla psa i kota. Nie wiem, czy da kota, ale to wszystko sprawdzimy. Proszę posłuchać uważnie po 7.35. No będzie dużo tematów do rozmów. Na przykład, co takiego psa tam może spotkać? Masaże relaksujące i masaże lecznicze. Co pani masuje? Na przykład mięsień dwugłowy. Zdarza się jakaś kontuzja, szczególnie u psów, które uprawiają sporty. No, takie rzeczy się zdarzają. Generalnie jak pies gra w piłkę, to może sobie tam coś nadwyrężyć. Masaże relaksujące. Ja nie wiem, czy ten pies, który tam mruczał, warczał, cokolwiek robił, był zadowolony, czy nie za zbytnio. 26 minut po 6. To wszystko dziś w audycji porannej. Zapraszamy serdecznie. Teraz proszę kupić sobie psa.

sobie psa. Zapowiedź nowej płyty Piotra Bukartyka. Patrzę na zestaw wczorajszej listy. Na 5/8 Piotr Bukartyk, kup sobie psa. Czyli do góry idzie. Czyli bardzo dobrze. Proszę głosować na kolejne wydanie. Na stronie internetowej jest cały zestaw. 7-1-3-3-5, dwa listy, które przyszły jeden po drugim. Pozdrawiamy z trasy Łódź-Kraków. Pięknie jest, tylko jakoś ciemno. Chyba pomyliliśmy godzinę. To zaspani pani Kasia i pan Michał. A drugi list od pani Basi. Ziewając witam wszystkich słuchaczy. Czy wiecie, że w Zabrzu jest jeszcze ciemno? W niektórych rejonach kraju rzeczywiście może być jeszcze ciemno. Praktycznie we wszystkich. Mało tego, że ciemno, to jeszcze mgła. Tak może być na drogach, proszę uważać, a w ciągu dnia pochmurno z większymi przejaśnieniami. To na południu kraju, na północnym zachodzie miejscami mrzawka. Ta mrzawka jest, uwaga kierowcy. Ponownie temperatura od 6 stopni w Białymstoku, 7 w Olsztynie, 8 w Gdańsku, Warszawie i Lublinie, 9 w Szczecinie, Koszalinie i Bydgoszczy, 10 stopni w Poznaniu, Łodzi i Zakopanem, 11 w Krakowie, 12 w Katowicach, a najcieplej dziś we Wrocławiu 13. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Psy uprawiające sport to mogą mieć i kontuzje, to pan Tomasz napisał. A bokser sąsiada, choć sport ma w imieniu Rocky. Ma na imię ten pies? Bokser Rocky, bardzo elegancko. To jedynym sportem, jaki uprawia, jest curling. Niebawem zaczynają się zawody, niech tylko przyjdzie mróz. Będzie zamiatał. Za 20 minut będzie siódma. Co można robić o poranku? Pani Iwona informuje, że właśnie zawiozła córkę na spotkanie z koleżanką. Tak, dokładnie o tej porze. Umówiły się na oglądanie wschodu słońca na Starówce. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy razem z nią będą oglądali ten wschód słońca. Ciekaw jestem, czy będzie cokolwiek widać, ale przecież spotkanie towarzyskie to też samo w sobie wydarzenie, więc warto. Można wybrać się na Starówkę, żeby oglądać wschód słońca. Można wybrać się do Norwegii i wybiera się Henryk. Medal dla każdego. Dobry przykład podobno czyni cuda. Dla mnie wzorem sportowej aktywności są Norwedzy, którzy uprawiają amatorsko sport przez okrągły rok. Są zapalonymi kibicami, ale zaraz po zawodach zamieniają się w zawodników, którzy traktują ruch jako sposób na dobre samopoczucie i zdobywanie kondycji. Przypominam sobie olimpiadę w Lillehammer. Tysiące widzów na trasie biegów i prawie wszyscy na nartach. Deski zabierali ze sobą nawet obserwatorzy konkursu skoków. Mamy dobry przykład do naśladowania. Chyba się ze mną zgodzisz. Konrad Konieczny, redaktor portalu norwegofil.pl. Tak, jak najbardziej. Norwegowie i wszyscy Skandynawowie znani są w świecie z powszechnego uprawiania sportu. To zainteresowanie do ruchów mają chyba we krwi. Mają we krwi. Ja bym nawet patrzył daleko aż do czasów wikingów, kiedy to, żeby przeprawić się przez oceany, którymi pływali wikingowie, trzeba było naprawdę mieć solidną kondycję. I to już w czasach wikingów ciało było bardzo ważne na północy i tężyzna fizyczna już wtedy była bardzo ważna i ceniona, co wiemy zresztą z sag. I dzisiaj na północy wspaniała sylwetka, wysportowane ciało jest bardzo, bardzo ważne. Więc z jednej strony jest to troszeczkę kultura, ale z drugiej strony to, że Norwegowie tak powszechnie uprawiają sporty, wynika po prostu z północnego klimatu. Od najmłodszych lat Norwegowie ruszają się, idąc do przedszkola, trzeba, kiedy mamy dom gdzieś nad fiordem, a przedszkole po drugiej stronie, trzeba naprawdę wiele kilometrów przejść albo zimą przejechać na nartach. Dlatego nie bez powodu mówi się, że Norwegowie rodzą się z nartami u stóp, bo ten ruch towarzyszy im na co dzień. Latem z kolei wiosłowanie czy chodzenie po górach, ja będąc... To samo jesienią, tak. Ja będąc zeszłego lata nad norweskimi fiordami, chodziłem po górach, była piękna pogoda, 30 stopni i można byłoby się spodziewać, że w tak piękną pogodę ludzie raczej czas będą spędzali nad wodą, na plaży. A naprawdę dziesiątki, setki osób spotykałem na szlakach górskich, a kiedy całe zszedłem rodziny, tak? Do fiordu, było tam raptem kilka rodzin. kiedy jest piękna pogoda, idzie się w góry. I to jest najlepszy przykład na to, że tam właśnie ruch jest codziennością. Tam na wysokich, trudnych trasach spotyka się całe rodziny. Ja na trasach, na których naprawdę byłem już zmęczony i bałem się wysokości, spotykałem ojca z trójką dzieci na przykład. Więc tam ruch jest naprawdę codziennością i czymś zupełnie zwyczajnym. Wybieranie się na nartach biegowych do pracy nie jest powodem do specjalnej rozmowy, bo każdy tak się wybiera. A latem i przez cały rok na rowerze, bo zimą jeździ się z kolcami. No proszę, Henryk Sytner i jego gość. Dziękujemy, zapraszamy za tydzień, za 17 minut 7. Ciekawe, czy pan Morten też urodził się z nartami na nogach. Keep your clever lines, hold your easy run. Silence everything, silence always wins. It's a perfect alibi, there's no need to analyze. It will be alright through the longest night. Silence everything. Mistake, leave what others take, speak when spoken to, and do what others do. Silence always wins, so silence everything. It will be alright, the morning light, just silence. Ten zespołem, no w końcu Norweg, więc na pewno z nartami. Chociaż tutaj państwo podpowiadają, że znają Norwegów, którzy biegają na nartach od urodzenia i to z sukcesami, a mimo to są chorowici i bez leków na astmę. Nie dałoby rady wystartować na Igrzyskach Olimpijskich. Och, jeszcze takie nawiązanie historyczne. No, sezon przed nami. Zdaje się, że pani Justyna Kowalczyk już zaczęła swoje bieganie. 227 trójek. Co tydzień sobie jeżdżę do pracy, Warszawa, Siedlce i mam zawsze schody słońca o tej porze, bo teraz jestem tak jakieś 26 km przed Siedlcami. Także jak ładne wschody słońca, Warszawa Siedlce, do pracy polecam. Gdyby państwo byli w okolicy, to bardzo proszę. SMS-owo jeszcze jeden list z Piotrkowa Trybunalskiego od pana Mariusza. Co można robić o poranku? O poranku można składać motocykl. No ale właśnie, w którą stronę pan go składa? Czy do pudełeczka, czy na kółeczka? Jak na zamku, prawda? Taki jest taki, taki irlandzki taniec, że tutaj trzeba być, prawda? Irlandzki. I że trzeba sukienkę w paluszkach trzymać, tak? Tak, no tak, tak, przede wszystkim. No zdecydowanie. Coś spadło, ale... Ale podniosłam. Dobrze. A to KSU było, nowe nagranie też. Polecamy państwu w czasie głosowania. Teraz już prasa, Agnieszka Stępień. Prasa i informacje złe, dobre i neutralne. Najpierw złe. Gazeta Polska Codzienny. Polska kolej w Europie jest najniebezpieczniejsza. Raport Europejskiej Agencji Kolejowej nie pozostawia złudzeń. Na polskiej kolei dochodzi do największej liczby wypadków w całej Unii Europejskiej. W ubiegłym roku zdarzyło się 328 groźnych incydentów, w których zginęło 227 osób. To mniej niż rok wcześniej, ale ciągle prawie dwukrotnie więcej niż w drugich w rankingu Niemczech. Na torach rzadko jednak giną pasażerowie kolei. W raporcie wskazano tylko na 6 takich wypadków. Częstymi ofiarami są przechodzący lub przejeżdżający przez torowiska. I te informacje w Gazecie Polskiej Codziennie. A w dodatku stołecznym Gazety Wyborczej o tym, że wszystkie szkoły miejskie w Warszawie dostaną tak zwane źródełka. Na początek zostaną zamontowane w 30 placówkach. Szkolne źródełka mają zachęcić dzieci do picia dobrej wody z kranu zamiast słodzonych napojów. Chodzi też o to, żeby dzieci nie musiały dźwigać wody do szkoły. Ze źródełka korzystają już uczniowie zespołu szkół nr 80 w Warszawie. Na początku część rodziców do pomysłu podchodziła ostrożnie. Były głosy, że dzieci będą oblizywać kran, opowiada jedna z mam, ale nie da się oblizywać kranu. Płynie strumień wody i pije się bezpośrednio z tego strumienia. strumienia. Woda jest pyszna, bo w urządzeniu są specjalne filtry. Moje dziecko nosi nadal butelkę do szkoły, ale pustą, tylko żeby napełnić ją wodą na miejscu, kiedy potrzebuje. W warszawskich szkołach, jak przyznają sami urzędnicy, dzieci nie mają dostępu do bezpłatnej wody. Czasem, zwykle w młodszych klasach, jest woda w plastikowych pojemnikach nalewana do jednorazowych kubków. To nie jest rozwiązanie idealne, bo kubki zużywają się w błyskawicznym tempie, a wymiana baniaków jest kłopotliwa. Przede wszystkim jednak rodzice muszą za to płacić. Najczęściej więc uczniowie noszą picie do szkoły w tornistrze. Jak w amerykańskich filmach chyba tak tam jest u nich, tak. Tak? Widziałem kiedyś tak w jednym filmie, że oni tak podchodzą i tak... Będzie w tych szkołach jak w amerykańskim filmie. Piłka nożna. A, no niech będzie, no skoro taki no, tak sukces, to niech będzie. Ale nie za długo. W fakcie krótka rozmowa z Sebastianem Milą, który strzelił jednego gola wczoraj. Trzeciego dokładnie. W meczu Polska-Gruzja, wygranym przez nas 0-4. I fakt pyta, czy mecz z Niemcami zbudował drużynę. Tu jest powrót do tego, co się wydarzyło kiedyś. Tak, odpowiada Sebastian Mila, ale potrzebowaliśmy tej dobrej atmosfery wokół kadry, którą stworzyli kibice oraz media. My też jesteśmy ludźmi i czasem potrzebujemy wsparcia. Ono nas podniosło. I to był właśnie ten budulec. Sebastian Mila wypowie się i to całkiem niedługo po 7:00, więc też zachęcamy Państwa. No i jeszcze tutaj taka rzecz oderwana trochę od rzeczywistości, albo może nawet nie oderwana, o fenomenie dobrego wojaka Szwajka. Rozmowa ze Zbigniewem Różyckim, wiceprezesem Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwajka. To w weekendowym wydaniu Rzeczpospolitej plus minus o fenomenie tej książki i tej postaci. Książka Przygody Dobrego Wojaka Szwajka została przetłumaczona na prawie 60 języków. Była kilkakrotnie ekranizowana, wiele było też przedstawień teatralnych opowiadających o przygodach Szwajka. Ta postać żyje. Przygody Szwajka można traktować jako zbiór porad życiowych. Jest kilka doskonałych cytatów, na przykład taki. Jak tam było, tak tam było, zawsze jakoś było. Jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było. To pewien rodzaj filozofii, który pozwala przeżyć codzienne stresy. Gdy mamy jakiś problem, najlepiej sięgnąć po książkę, a tam zawsze znajdzie się jakaś rada, mówi Zbigniew Różycki w Rzeczpospolitej w dodatku plus minus. No bo jeszcze nigdy tak nie było, rzeczywiście. Żeby jakoś nie było. No, słuszna racja. Jeśli można tak powiedzieć, a nie można. Agnieszka Stępień, to poranna prasa. Zapraszamy za godzinę, przed 8:00 ponownie zajrzymy. Już wiemy od pana Mariusza, że jednak ten motocykl to jest składany na koła. Aby zdążyć na styczniowy zlot, a to dopiero początek. Pierwsze śruby pan skręca. No dobrze, to będziemy kibicować. Dziś w audycji porannej za 4,5 minuty 7:00, za 4,5 minuty serwis.